أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك حياتنا دا سورة الصافات دا بنزاوي ايام آيات تخشرو بردرني ويام آيات بني دا ختم د جرابت تما قبل سره په دې کې دی چې هلته په د مخانی درس کې چې موږ ویلي وو هلته داسې ذکر سوي وو قرآن کریم کې ولقد ارسلنا فيهم منذرين الاول په تحقیق سره موږ رالېږلي وو په دې کې بیرونکي دا د اویایم نمبر آیاتو ملاقاري دا اوس چې سبق موږ شروع کړي تر دې داسې یو دوه آیاتو ورته مخ نو د هغه خو اصلي هغه مسله خو را روان او په هغه توحید کې توحید چې چا منی د هغو خلکو سره چا مؤمنانو د هغو حالات الله ذکر کړه چې په جنت کې به کم کم نعمتونه ورکول کېږي چا چې د الله تعالی وحدانیت نه منی بتانو چې سجدې کولې د هغو عذابونه الله ذکر کړه چې داسې جوش اوبه به په دې کې تویږي او زقوم به خوراک په دغه سلسله کې دلته الله پاک دغه خبره ذکر کړې چې نو دوی ته خو منذرین ورغلي و داسې خو نو نه و چې دوی دا جهالت کاوه دوی ته الله تعالی منذر نه و رالېږلی رسولان ورته راغلي وو نو د هغه ځای څخه د رسالت مسله وفهمول سوه اثبات د رسالت په کښې کې رالی چې الله وایي ولقد ارسلنا فيه منذرین دوی ته بیرونکي موږ ولېږلي وو بیرونکي څوک دي خو دا رسولان یو یا د هغو رسولانو جهنشینان چې دي خو دغه بیرونکي دي نو دغه د رسالت مسله چې هلته ذکر سوله داسې اجمالا ذکر سوله او د هغه په چا کې ذکر سوه په ضمن کې وعید د منکرینو هم ورسره ذکر سوی ولې په سې آیات کې چې و ول فانظر کیف کان عاقبة المنذرین ته دغه آیات په سې بری ته وګوره چې د هغه کسان چا دا رسولانو انذار ورلره ورکړي او دوی ونه منی د هغو پای ته ته وګوره پای چه شي سوه انجام یې غرق سه ته بحث وکړه نه سوه ته باخبل نو دغه دوې خبرې زده سوې چې رسولان لېږل سوي وو اثبات د رسالت اجمالان رالی او دغه چې د هغو منذرینو پای ته وګوره چا منذرین چا بیرول کړه سوي دي چا قوم دي د هغو انجام څنګه سو په څنګه عذابو په دې دنیا کې اخته سوه د هغو دوو خبرو د اثبات دپاره اوس یو څو د نبیانو قصې دی مسلسل یې الله پاک ذکر کوي چې وری که څوک هغه خبره نه مني دا دې د نوح علیه السلام قصې ته وګوره پسې د ابراهیم علیه السلام قصې ته وګوره چې دغو خلکو هم د توحید دعوت کاوه او چاش د دې خبره نه د منلیغه په کوم عذاب او مشکلات تختسی وي دغه د نمونه په توګه د شاهد په توګه دلته وړاندې کوي. نو باره به د رسولانو هغه اثبات د رسالت هغه په تفصیلي اصول یو رسول به الله تعالی یاد کړي او هغه خبره به هم په تفصیل سي چې معنا د دغو قومو ته الله تعالی عذاب ورله راورکړي. نو اوله قصه چې دلته د نوح علیه الصلات وسلام قصیه ده داسې اجمالا اشاره کوي چې دا خبره د رسالت هم پکښې کې روښانه سي او هغه د منکرینو عذاب هم پکښې کې روښانه سي. الله دش فرمایي وایي ولقد او خامخا په تحقیق سره نا دا ناره وکړه نا و مشته نوح نوح علیه الصلات والسلام مشته نوح علیه الصلات والسلام را نارې کړه. نوح علیه الصلات والسلام نه نیم سوه کاله دعوت وچلاوه د نه نیم سوه ګوره بالا په خوله یادېږي په دې کې نو ده چې ډېر نفر راواړوله د حق ویل داسې اتیا نفره په شاوخوا کې وه یو څه بالا یادرو اتیا دغسې دغه د دعوت نتیجه سوه. نو پر دې به څنګه خواري ورتیرې سوې دا نوح به دته باغ وایي چې نوحه خو بغار و ژړا ته وایي چې هره ورځ به دی راوتي خلک به درکم وټکاوه داسې بې ووهه چې په بغارو به کور ته ولاړي بیا به مریض و چې جوړ به سي بیا د دغه دعوت ورله رکوه د خلکو عمل ټکول و د ده به بغارې و نارې وي چې بابا ته اسما وهي پر څه شي باندې خو ښه لاره درته ښیم. نو دا خبره یې خلکو نه منل دا د دعوت مسله. نو دغه نوح دا د منذرینو څخه یو منذر دی دا راغلی دی یوه قوم ته هغوی ته خطاب کړی دی دعوت ته جنې وډر ورکړی دی دا یو نمونه الله تعالی پیش کړه چې منذرین چې مالې ژلي دي دا نکیاج کلي خبره نه ده دغه دی نوح په هغو کې یو دی ولقد او خامخا په تحقیق سره نا ده ناره یې وکړه نا و مشته نوح نوح علیه السلام فلا نعم المجیبون فلا نو خامخا نعم دير شال مجيبون قبل ونكي نحن ومش اغه مخصوص بالمدح ولا قرير المجيبون رست ورسر محذفتي دا مجيبون هو فاعل د نعمه د فارس مخصوص بالمدح ورستدي فلن وخامخه نعم المجيبون شق قبل ونكي سوق نحن ومش الا مش شق قبل ونكي سوق دي ما ترى هناك دا نوح عليه الصلاه والسلام نارچ دالته په سوره القمر کې فلسم آیات کې به ذکر شوی چې د الله ته څنګه ناره وکړه چې د ډیر نفس څنګه یسو الله له توې فدعا ربه اني مغلوب فانتصر فدعا د غشتنه وکړه سوال یې وکړ ربه د خپل رب څخه څنګه ول اني مغلوب فانتصر یا الله پاک به شک زه مغلوب یم قوم را باندې غشتري ته امداد زما وکړه دغه ناره چې الله وایي د ماته وکړه د ډیر نفس څنګه یسو نو ما ډیر ښه قبل ونه وکړه چې بالکل ستا امداد زکوه او کله سړی یو ډیر غټ مشکل وي واقعي متعبه الله پاک ته دغه دعا چې دی ډیر کوي چې اني مغلوب فانتصر الله تعالی هغه د سوال قبلي اجابه کې ویل د نوح علیه الصلاه والسلام قبلونه چې الله تعالی وکړه په دغه دعا یې وکړه چې ربي اني مغلوب فانتصر دا چې نو ده هم دغه دعا وکړه لنو کدای څه خبره ته تاسو متوجه یاست نو فل نعمه نو خامخش المجيبون قبلون کی یمج نو بار مدا اجابت څنګه وکید د دعا چې دول الله پاک ازما کو مک وکده دی ونجیناه واهله من الكرب العظیم ونجینا مش خلاصن ورکی خلاص نجات ورکی هو دت واهله او د دو تابع داران ته د اهل څخه د دخه مخه د اولاد د کورنۍ د شین نجم راځنی اهل د تابع داران دی بالا کده د اولاد وک پر دی سړی چې د متابعت کړی دی کدا اس په خبره پوس بس دا غس د پرحو د تابع داران څخه مال او تعالی د په اهل تعبیر کړی دی څوک چې د یو چا تعبیرداري نزنی شګیر مش په خپل اصطلاح کې مو مر یاد فلانی زیدی د فلانی زیدی په شیله کوا کدا اس په مضمون ته سپویږي مثلا یو سړی دی فرض که چې هغه د بکل ډیر طرفدار دی نو بره د بل مسلمان چې در تراس وره ورور دم د بشری دم د بشری کنه دی خو د بشری نه دی هغه انګریز دی د بیا پښتون یا به تاجک یا به د بلای خود تابعداري په خاطر خلک دغه اهل بره بوي یا مثلا که هغه بکل و علی سره یو بل حق و علی په جنجال سره جنگ سي بره نو بیا ته چې د بر سنگ ته بره ورور دم لا عمر زوی دی پسی لکوه کنه خو دم لا عمر زوی نه دی لا عمر چیر دی جان چیر دی خو چې تابعدار دی دغه دی هغه خبرې کی بره دم لا عمر زوی بوي دغه قران کریم دغه استعبیر وکي چې نوح علی صلاتو و سلام خبره منله بس هغه د زعمون سو کوي د اهل دي اتباع دي کدا اسمه خبره پويږي چې د فرعون خبره منله برغه کوي د فرعون زوی دي فرعون اهل دي داخله کوم نو اهل په معنا د تابع دار بر چې موږ واخلو په خبره پويږو نو الله وايي چې ما د اجابت وکي قبلونه مې وکړه څنګه مې وکړه هغه دا شوی چې ونه جینا نو مش خلاص والی ورکی هو دته او اهله او د دوه تابع داران ته د شش څخه من الكرب العظيم من الكرب ده غم سخ العظيم چليدي خود جن په خاجر پر دی ګرد باندې غم پروت خود بسته قوم سره سر جنگ دا وس اسانه کار دي خو په خدای کده یو کلی مقابله ملک ولیس دا چې د ګرد علاقه خلګي ګرد د په مقابله کې ودرې ده نو دا مخلص کی من الكرب کرب دا غټ مشکل بار ته وي کی غم ته وي کی العظيم الا پک سپاتور من الكرب دا غ کرب او تکلیف سخ العظيم چاغلي وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا علاوه مش وغرزول ذريته اولاد ده نوح عليه السلام اولاده وهم ضيم الباقين فاتك يدنك وغرزول برنو چديت مش خلاصون ور لروركي نو خدا سمان اسول چا نور خلق نتباس وغرخص کدای اس په مزمن په یوه پسې ورسره چې داغه د قصه ختمی روې ثم اغرقنا الاخرين الته په دوه کایه مخکې راځي چې هغه نور مونږ برګر د غرق کړل نور نو څوک چې اخرين چې د نوح علی السلام او د اتباعو څخه ما سوا دا غاله وای ما کړ د غرق کړ نو د ته اخلاصون ورکی او غته غرق ورکی په دې ځای کې هغه اثبات ته چا هم وسو د رسالت او د رسولانو د مرستي چې الله پاک ته د مرسته کړې د خلاصونې ورکی او د مخالفینو د منکرینو چې دی دوه هغه دی هغه هلاک بیان سي عذاب به بیان سي چې الله پاک په غرق سره عذاب کړي نو اوغه مخکې چې ما ول د فانظر کیف کان عاقبه المنذرین څخه چې کوم خبره په مورسي و چې دغه کسان چې د نبیانو خبره نه مني او غوی انذار ورکړي وجته الله عذاب کوي هغه عذاب په جسر ثابت څو غرق دی ادي فسيب سرازي په دې پسې آیاتو کې نو وجعلنا مجوغرز ولا ذريته اولادات نوح عليه السلام وهم دي الباقين فتكي دنك وتركنا او مج فريش ول عليه فردباني في الاخرين فراتلونك نسلونه كي غور داد خيز يبي اخرين اغورس شي بي رازي اخي بي اخرين دي خيز وردي د اخرين و د اخرين فقسته اخرين د ورستني خلق اخرين معنا نور په عربي کې چې موږ نور خلک منه آخرین او چې وای چې ورستنی خلک آخرین د خیر زیر دلته آخرین دي د ورسته خلک چې دي ورسته نو څه معنی تر قیامت پورې چې کوم خلک راځي بلا که يهود دي که نصارا دي که مسلمانان دي که بل دي ګرده د نوح علیه السلام صفت الله وایي دا مې بله بدله ورلره ورکړله نو الله چې چاته نیکه بدله ورلره ورکوي یو خو هغه خلاصونه چې واره کوي بل احسان یې دا پر وکړي چې دا ورسته نسل ګرده د نوح علیه صلات وسلام نسل دي انسان خو ګرځي آدم علیه السلام زمون خدا آدم علیه السلام چې راځي راځي راځي پر دغه ځای د وشخې نه رئیس یوازې نوح علیه السلام و سلام او د یو څو نفر په غو ګردو کوم دوه نور نسل نه دی پاتې سوی یوازې د نوح علیه السلام و سلام نسل پاتې دی نوح علیه السلام و سلام ته ځکه آدم ثانی وای دا دوه آدم دی ولې دا ورسته نسل ګرځي د ځخ را شروع دی دغه آیه کې دلیل دی وجعلنا موږ وګرځول ذریته اولاد ده و مهم دی ګوره د حسر د پاره ول خاص دی الباقین پاتې کیدونکي وتركنا او مش فريشاو عليه فرده في الاخرين قد ورستنوا نسلوك مچش فريشاو يعني ذكر جميل هغه کوم ذکر دی سلام على نوح في العالمين سلام سلامتی دی د هر عیب على نوح پر نوح علی السلام في العالمين په ټول عالمین پر ټول عالمین کې پر نوح علی السلام الله دا مدح هم د فريشاو چې د ارچا په خلو کې پر نوح علی السلام سلام ویل کیږي چې د نوح نوم ذکر سي سلام الله علیه دا الله سلام ندی پر د باندې نو ان كذلك نجزي المحسنين ان بشك مش كذلك پر د رقم نجزي مش جزاء بدل ورکو المحسنين و نیکو کارانو ته الا و دغه سي بدل مر نیکو کار ته ته د بدلی وخت سي وسوږي دله اوله بدل چي سو و نجيناه و اهله چې دای او د اهل دواړه ساتم د تابع داران دا یو نیکي سور سره وکړ د کرب عظیم د غټ غامت څخه بل کم کار و جعلنا ذريته هم الباقين دا خوم شدي چې انسان نسل پات شي دا نسل دي خلک ول چې وشځي و چې دستي بلک کنه د شهوات خو لري تر سره دي بل څه ضرورت شته یا چې ډیر نسل یې خوښ بره په یوه غاړه نه بس په دوه مینه بس په درې مینه بس څلور شي وکړي وایي ښه دی چې نسل مې ډېر پاتې سي زوریه اولاده چې ده ولې خو په دغو کې خو به الله پاک یو صالح سړی پیدا کړي نو الله وایي ما د ده زوریه باقي نه وګرځول اوس چې په دې نړۍ په دې جهان کې چې څه چې مسلمانان دي چې د الله تعالی د وحدانیت شاهدي وراده کوي طاعت و عبادت کوي خو نوح علیه السلام یې پلار دی خو هغه ته هم رسېږي اګر چې امت محمد علیه الصلاة والسلام دی خو دی په شریک دی نو دغه د نوح علیه السلام زوریه دا چې د الله وایي ما دا باقین کړه دا نسل یې د قیامت پورې سدای دی وهم ښه ورسره وکړه کې نه وکړه بل دا دی چې پر ده باندې داسې یو ذکر پرېښو د خلکو په خلو کې چې سلام علی روح فی العالمین نو الله وایي دغه رقم بدله زه وچاتو کوم محسنینو ته چې خلک واقعین یې کوکاري کړي ملا قاري درته اوس یو خبره شته هغه دا ده چې دغه آیات چې وګوري چې وجعلنا ذریته هم الباقین په دغه سره عام مفسرین جمهور علما په دغه باندې تجل وایي چې د نوح علیه الصلاة والسلام چې دی دا نسل وروسته د انسانانو ګرد د ده څخه دی دغه دی ضمیر د مفرد دی وجعلنا موږ وګرځول ذریته د ده اولاد ذریه دغه د انسان نسل اولاد یې ته ویل کېږي ګوره دا په کښتۍ کې چې سپاره یي چې یعنې د هغو نسل هم نه دی پاته سوی که دیس په مضمون پیژه تا د کښتۍ کې خو د ده سره اتیا نفره یا دوه اتیا نفره دونه نور سپاره ورسه نو د هغو به هم چچ پاته سوی د دغه ځای څخه علما استنباد کوي چې د هغو نسل هم نه دی پاته سوی اگر چې د ده سره سپاره و مؤمنان وه هغه د دوی سماسه و آخرین خلک خو ګرده غرق سو د هغو ده خو نسته چې نسته دا چې مؤمنان دي په کښتۍ کې ورسره دي د هغو ده هم نسته خاص د ده ذریه ده دغه علاوه هم دي الباقین دا پاته شونی دي دا یو یو دلیل دا ځای سوچ په دې باندې علما پر کومه خبره دلیل وایي چې وس څه چې انسانیت دا چا اولاده بلکې د نوح علیه السلام بل یو حدیث دی په ترمذی شریف کې هم راغلی دی او مسند احمد کې هم راغلی دی هغه حدیث دی چې نبی علیه السلام ویل سمواره بن جندب رضی الله عنه روایت کوي برای ویل ول سام چې دی د نوح علیه السلام د درې زامن ورسره و سام او بل حام بل یافث دغه درې د زامن چې دي دا سام چې دی ولدا ابو العرب دی پیغمبر ولدا د عرب پلار دی معنی د عرب نسل ګرځي د سام دغه څخه دی د شاعت څخه دی معنی د نسل دی پسې چې دی یا کس دا روم والا چې دی ترکیه او دا ګرد علاقه چې بیا دی به ګرځي دغه یا کس اولاد ده او حام چې دی دا حبش چې بیا دی ټول دغه توران چې بیا دی دغه نسل بیا دی حام څخه دی نو هغه حدیث چې ترمذی شریف نقل کړی دی او هم مسند احمد نخل کړی دی دا هغه څخه علما استدلال کوي ته دغه آیات په ترڅ کې ترمذی چې دا حدیث راوړی دی دغه آیات کریمه په تفسیر کې راوړی دی چې دغه څه دا فهمول کیږي چې نور څه چې انسانیت چې دی د نوح علی السلام څخه دی او د نوح علی السلام د دوه درو زامنو څخه نشر شوی دی دنیا یې نیولې ده نو ځکه دته لقب د آدم انسانیت و هم آدم اول آدم خو هغه چې ګر سره ټول انسان دا هغه څخه دی خو وروسته چې بیا نسل قطع کیږي بیا د چا څخه شروع کیږي د نوح علی السلام څخه شروع کیږي نو دغه نظر دا د عامو د جمهور مفسرون د ملاقاری کته خبرې ته متوجه شوی فسې چې دی دا د قلیل مفسرین چې بیا دی چې لږ مفسرین دی هغه بیا دا رقم وایي چې هغه وایي چې یا دغه نسل چې دی چې په کښتۍ کې نور خلک و د هغو د جملې څخه هم دی یوازې د چا څخه نه دی د نوح علیه السلام وسلام د جملې څخه نه دی نو ولې د یو کدا رقم سي چې د نوح علیه السلام وسلام څخه سي دا ګرده د نوح علیه الصلاه والسلام د طرف څخه ته دا ګرده بوله نو خدا نور اته نه پر خو نو ګرده وچ نه ونه دا خبره او تعالی په غرق کې نه هلاک کړي نو خو عام مفسرین وایي چې دا سی نه د قران نسته او ذریته هو یوازې د چا زمیر دی د مفرد زمیر دی او هغه حدیث شریف ته د چا وګره د ترمذی او د احمد وګره چې هغه دغه سوی چې نبی علیه السلام د انسانان چې سره وی وشل چې دغه د جیزو څخه دغه د هغه هغه د هغه د دوغه څخه د استنباط کول کیږي چې دا ګرده ته چا څخه دی د نوح علیه الصلاه والسلام د نسل څخه دی نو ازو دې ځای ته چی انه من عبادنا المؤمنين دا بل خبره چې ان كذلك نجل المحسنين پر دغه ځای باندې پر دې تشبيه خلق سوال کی چې دلته چې علاوه ان موږ كذلك پر دغه رقم لکه د نوح علیه الصلاه والسلام سره چې مشو کړ بدلم ور لره ور کړ نجزي موږ جزاء کو محسنين ته محسنين خو عام دي محسنین خو هغه کسانو ته هم شامل دي چې د مثال په تور عام خلک دي مازنی کوکار دي د نبوت درجه ته نه دي رسېدلي نو د عام امت ته پار د ښو خلکو د پار ګورو ته دغسې بدله ورکول کیږي لکه نبي ته چې ورکول کیږي د نبی د امتی درجه سره برابر ده کله برابر ده. نو دغه تشبیه څنګه کیږي په دې آیات کې چې پر دغه رقم لکه نوح ته موږ دغه سي بدلا و چاته کوم محسنین رته. نو دغه حکیم الامت دغه جواب ورکړی دی چې دا تشبیه چې ده هغه یې من کل الوجوه په کمیت و کیفیت کې نه ده چې د ټولو خلکو جزا د محسنینو چې دی دغه رقم د خاص د غونه قدر لکه د نبی غې چې کیفیت یې هم د غونه دی کمیت و اندازه هم د غونه ده. یا دا په نفس نیکی کې ده چې الله پاک وایي زه نیکو کارانو ته د ده د نیکۍ بدله ورکوم هر چا ته د ده د نیکۍ مطابق نو د چا چې نیکي د مثال په طور دوه منه ده الله وایي د خو نه قدر د چا دا چې درې منه ده نو هغه ته خو چې دی د هغه درو منو قدر د چا نیکي چې لس منه ده د هغه لس منو قدر. نو که دا رقم وایي چې زما نیکي یو من قدر ده د نوح علیه الصلات وسلام نیکي څونه ډېره ده یوازې نوح نه ده هر نبي غې نو دا خلکو ته به هغو نه قدر ورکول کېږي. نو دا خو به باره نبیان ګیلمن سي په خپل زړه کې چې تا زموږ خواري او کوشش ته وګوره زموږ ډېر احسان ته وګوره او زه د یو ادنا سړي سره چې هغه نیکي کړي د هغه سره برابر یم. نو هغه رقم نه ده چې بره څوک وایي چې دا خو به نو دغه رقم لکه خلک چې وایي بې انصافي بس نعوذ بالله بې انصافي نه ده دغسې ده چې انا موږ کذلکه پر دغه رقم لکه نوح علیه السلام سره نیکي سوې ده موږ نیکیانې د نیکوکارانو سره کوو یعنې د هر چا د نیکۍ مطابق هغونه نیکي ورسره کوو د هغه د اندازې مطابق هغونه ورسره کوو. یعنې دغه تشبیه د جزا د نورو خلکو د جزا سره د نبیانو دا من کل الوجوه نه ده فقط په نیکي کې تشبیه ده چې د ده بدله نیکي ده د هغه دم نیکي ده دا چې د نیکي څونه ده او د نبي نیکي څونه ده هغه نیکي چې د هغه د هر چا د خپلې نیکۍ مطابق هغونه نیکي الله پاک ورسره وکړي کیدای شي تر هغه یو مضاعفه کې مګر په نبیانو پسې نه رسي نو پر دې به دا سوال نه واریږي. انا بېشکه موږ کذلکه پر دغسې نجزي موږ جزا ورکو المحسنین و نیکو کارانو ته إنه من عبادنا المؤمنين إنه بشك دغ نوح عليه السلام خو من عبادنا د بندگانو سخزمرجو المؤمنين چاغه ایمان راوړون کیږي ایمان راوړون کیږي خدای د مؤمنانو سخونو. ثم أغرقنا الآخرين ثم بیا اغرقنا موږ غرق کړل آخرین هغه نور ګوره دغه توري مال د خیز وردی آخرین نه دي هغه نور نور نو څوک چې د نوح عليه السلام مقابله یې کول حتی د ځی کنعان هم پکې کوي هغه مو غرق کړل تر دغه ځای پورې د نوح علیه الصلات وسلام کیسه خلاصه شوه. مګر دلته یو خبره ده دغه کیږي سوال وارګیږي ملا قاری چې دلته چې ته ووایه چې د نوح علیه الصلات وسلام فقط د ده نسل پاتې شو د ده نسل پاتې شو نور ګرده چې شوه هلاک شوه غرق شوله ولې بره وایه نو خو هغه دا خبره نه منله د وحدانیت دعوت یې نه مني بره دلته سوال وارګیږي چې یو محمد علیه الصلات وسلام و ټول انسانیت ته مبعوث دی استول سوی څه چې انسانیت د مځکی پر کورا باندې نور ار نبی د خپل قوم د پاره د نور خلکو د پاره نو نو سوال ته وس خبره ده متوجه سو چې نو هغه خلک به الله غر کولای چې د نوح علی صلوات و سلام قوم د هلته ګر د مځکه الله ولې تبا کړل کدا یې په سوال پیژ دی چې خدا معلومیږي چې ګوای کې د نوح علی صلوات و سلام بعثت د ام عام و څه انسانیت او حالت نو د نوح علیه السلام و سلام بعثت و خپل قوم ته یعنی هر نبی چې را پاتول سوی دی هغه خپل قوم ته را پاتول سوی دی قوم یې لږ وی ډیر ارڅونه چې د ګردم ځکه انسانانو ته چې دی هغه بعثت یوازې چاته ورکول سوی دی محمد علیه السلام ته ورکول سوی دی ش نو چې بعثت د نوح علیه السلام خپل قوم ته سو تا چې مخکې دغه ویل چې معنا په د آیات کې د ذریته هم الباقین چې نو خو نو ګرد هلاک سوی یوازې د نوح علیه السلام ذریه پاته سوی نو خدای خدای معنا چې د نوح علیه السلام دعوت عام ولیک عام وی دا نور خلګه د ګردم ځکه دا ولې هلاک ول خو یواز بغه د قوم هلاک کړی وي نور نسل وفات وي او ته وس دا خبره کې چې پر ګردم ځکه چې نسل دی دای وای چې د نوح علی السلام د نور دا ختم سوی دی ګرد غرق سوی نو د نوح علی السلام قوم شنو هغه وای زما د خیر ما ته خود د دعوت نور هغه زپ چې شي غرق کړي مخ چې د قوم دی نه دی منل هغه دی غرق داغه جواب دا دی ملا قاری چې د امر د دعوت دوه قسمه دی یو فروعات دی یو اصول دی. فروعات لك المنز دي رواجة دي حاج دي زكاة دي نور حكمنا جدا نبي عليه الصلاة والسلام دي أمات تبار يا دبل أمات تبار يو أصول جي أصول لك بر الله إيمان راورل شعلام وجود دي أو واحد دي مثلا بر ملايكة و بر كتابه و بر رسولان داغ دعوات دا أرنبي دا عام دي وقر دي إنسان تدي دغه دعوت اگر سره عام دی بقول په دغه دعوت کې د ادم علی السلام سی ونه ستر نبی علی السلام فور فرق کینسته فرق په فروعاتو کې راځي نو د نوح علی السلام دعوت چې مات کی هغه خود توحید دعوت ورکاو چې بارل تثبت فلسطین مکوي دا شرک مکوي نو دغه د توحید دعوت کنور خلق نه منري غوتم د عذاب متوجه دی په دغه باره کې خود دعوت پر خپل قوم نه دی منحصر د فروعات دعوت چې دغه پر خپل قوم منحصر باندې دی چې ارقوم تخبل خپل فروعات ورکول سی دی د روجی مثلا که پکشی کسته فلمنزو که فرق سرسته یو وحدانیت دی پر کتابو ایمان دی پر رسولان دی پر رز دا قیامت دی پا دی کتسه فرق دی آدم علیه السلام هم داغه دعوت ورکاو چه قیامت رازی نمی علیه السلام هم داغه ورکاو نور عمر کاو نو داخو دا اصولی مسائل و سخده پا دی که خصوصیت نزاییجه نو چه دنوح علیه السلام داغه دعوت چدا په بار کې د اعلی د وحدانیت کده د قوم د منلي کبل ندي منلي خود هلاک او ټول تس کده سپد اسوار هم پیداله چې د جسخو عموم د دعوت په مول کیږي چې د بیعثه دعوت عام او حل چې خود خپل قوم د پاره جواب څنګه سو چې د اصولي مسله ده په دې کې خصوصیت نه ځای په اصولي مسلو کې دعوت عام دي ارڅوک چې دغه دعوت منکر کی کنوح علی السلام انکار کی کنوح علی السلام ورته وراله رسو هم هغه عذاب ورکول کیږي کنه یې راله رسو هم دغه کرت عذاب کول کی زکه دا مختص په قوم سندی کدا ایس په سوالم پیدا لپاره جواب نو دا کسر اخلاص سو په یزای کی فسید بل نبی قصکشت اغه نبی چې بعد ابراهیم علی السلام دا تر یو سلو در رسم نمبر آیات پوری چې خموج ل تلاوت کړی دي تر درو نیو آیات پوری نو قصه په ما بینس کې برادریږي اغه بعد دا چې ابراهیم علی السلام هم الله تعالی دلته پیشي چې ګورز ما بل منذر بل بیرونکی رسول ابراهیم علی السلام اغه معین دغه توحید مسله خلقو ته پیش کړی او ان برسالات پکې ثابت شي ان بدا ثابت شي توحید یوازې نبی علی السلام دی خلقو ته نه دی راوړی خو ابراهیم علی السلام دغه کار کاوه او بل چې د ابراهیم علی السلام قوم ته هم الله تعالی به عذاب ورکړي د چې نجات خلاصون ځنی ورکړي دی د رسولانو د فار د منذرینو د فار د ګورد د فار د زیری کې چې څوک زار کې دراو تعالی د پاره خلق بیري الله ته خلق راغواړي هغه تعالی د غس خلاصونو کې لکه ابراهيم عليه السلام د اور څنګه خلاص کني خو په اور کې واچو الله تعالی د دغه په وکړل وسته ورته ګور و ان به شک من شيعته د دج څخه د دغه نوح عليه السلام د ابراهيم خامخه ابراهيم عليه السلام هم دغه د دج بل ابراهيم عليه السلام وسنه کته ودا د دج څخه څنګه ابراهیم علیه السلام څه وخت راغلی دی نوح علیه السلام خو در ډیر سابق ته تاو دم د پالټی بیرته یې خبره ترازو چې وسړی چې د بل خبره ګردوم سعید په پسی برمر خلک یې سره د اغه زوی بولی نو د ډلې خو بولی چی بولی لکه څوک چې د مثال په تور دلې د خدای په باره کې به خبرې کی د قران په باره کې به خبرې کی د رسول علیه السلام په باره کې به خبرې کی بر خلک ورور دا غه د خلکانو د ډلې دی ولکه بشید کنه دی او خلک پر خبر نه کیږي سر جدی الله نه کی خو چې خبرې هغه کوي باران وای دا کومونستان د ډلې څخه دی مؤمنان هم دا غه رقم دي چې په دغه مزکه کې پښتون دغه د دین خبرې کی چې د الله د وحدانیت خبره کول د نبی علیه السلام د رسالت د قیامت د حلال او حرام ویل بر خلک ورور دا غه د محمد علیه السلام خبرې یا منکرین چې برای دا هغه ډول څخه دی کله چې په مزمن په یوه وسخه نو دی په دې شرمیږي محمد علی صلاتو و سلام خو جهانی شهرت ګټلې دی چې په شوال کې د جوړه نو مشرکان و دته د امین لقب ورکړي نو دا رقم نه وای چې برای دا چا د جدي محمد علی السلام وس کده جن خبري چا کوله ورسه دا بغال قاعده دی ورور د غال قاعده دی فقط ما زاد محمد علی السلام په نامه شرمیږي چې ورته اجداد اتباع څخه دی هغه د ډجه څخه دی دا نیم ور نه ولادک چې خلک یې نه پیژني دا غل قاعده دی کوپرګر د پر د پیژا قاعده دا معنی چې د نبی علی السلام لري راټینګ کړي نو د تز ما د خبرې مطلب دا دی چې ابراهیم علی السلام چې خبرې کوله دا عین هغه د نوح علی السلام خبرې وي نه لا وي دیم دا پالتی څخه دی نو بل د پالتی څخه د نوح څوک دی ابراهیم و ان به شک من شیعته د پالتی و د ډجه څخه هی د نوح چې دی لخامه ابراهيم وابراهيم عليه الصلاه والسلام هم دين اذ جاء ربه بقلب سليم واذ هغ وقت ذا يدول وردي جاء چدي راغلي ربه ورب تخبل بقلب سليم فداس رسل چدي سالم نعقد خراب ورسره ود ابراهيم عليه الصلاه والسلام سر اوس خزمش عقيده پر لو پټي پر لو پلټي دا رقم خبر پکشي دي چې بار سړي په شرم نشي بابا توس په دغه عقيده مؤمن دا اوس څنګه عقيده لري يا د ابراهيم عليه السلام په بارك الله پاک وي بقلب سليم زړه ډير سالم عقيده يا صفا ود الله تعالی په بارك زکه د قوم د پلار ټول مشرکان او بت پرستان د پزړي کې بت دغه مقام نه درلودي نو اذ هغه وخت جاء چې در اتګ وکي ربه و رب تخپل یعنی د خپل رب خاطر را تګ وکي د قوم څخه په قلب سلیم په سلیم او په ډیر پاک زړه سره دا نه معنی چې داسې د تګ وکي یو خاطر ولاړي معنا د قوم را جلاس ندی لکه یو سړی زموږ سره دلیا ناست دی بر زموږ نظر یو دی د ده نظر بل دی موږ څه وایي وروره دی زموږ څه جلا دی دی زموږ څه جلا دی که نه جلا کوم دی خو را سره ناست دی هلته نظریه جلا ده نو دی په نظریه کې د خپل قوم څخه الله ته په سالم زړه راغلي معنی الله ته سالم زړه دغه شیان چې د ده د قوم په زړه کې و د ده په زړه کې نه و دا کفریات کدای سپدا جا اوس پیدا لري چې دی رالی رب هو طرف ته د خپل رب دا د فشور ته کې نه دی مراد منه په عقیده کې راځل چې څنګه ورته رالی په قلب سلیم په زړه سره سلیم چې هغه ډیر سلامت و ام اذ هغه وخت قال چې دی وویل یا ابيه و خپل پلار او قومه او قوم ته ده و ماذا تعبدون پلاری وکې قوم وغوته برل مازه د چش تعبودون تس عبادت کوي وغو خو بوتان درلو در کم رقم د ارکار د پاره جلا بوت یو باول د وسی به اولادونه غوشته د بل سی به شسه پرونه غوشته د بل سی به کاروبار غوشته دا کیسه نو د بل ور تویل چې مازه د چش تعبودون تس عبادت کوي با خو د بره د بل ور ساده غرس نه راګلول بیا چورته کښې د سې چې کوښ و دغه ورته ونی ور سره صفاجی کرستری و غوښونه جوړ کړ اوس بره بزرګ تو سی عبادت ورته کوي نو دا اوس په دا چې کوښ بزرګ تو چتای څو چې کوښ کښ کی ول ما زاده چې تعبودون تس عبادت افکن آیا د درواغ الهتن خدایان دون الله ما سوا د الله څخه توریدون تس اراده لري تا خو د درواغ خدایان د خدای چی شته چې یو مچ د خپل سر مېسه نه سي الوزولی تا دا خدای دې ماته زوی را کړي دی د خپل د ځانه مچ والوزي که نه نو چې هغه نسي کولی دا خو د درواغو خدای دي حقیقي خدای خو هغه دی چې د ګرد جهان نظام پر له اړې را اړې داسې کوي افکن آیا د درواغو الهتن خدایان دون الله ما سوا د الله څخه توریدون تس اراده لري دا د ابراهیم علیه السلام خبره ده وجه خپل قوم پلار کې کوي فما ظنكم برب العالمين فما ظننا تسقمانكم استسي برب العالمين پر رب نه ته چا د مخلوقات د ټول مخلوقات را پغه باره کې جنو ساعق ده دغه ته چې شور پر شور یو سړی وې وخت خپل ته ویل ول دای وتر چې دی په دې ته سر خلاص ک د بیا نسیت کې و دې نور ته شي مړ مستری دې د خټو کار اوس مړی خامخا ډیر سابقه خبره بارا ول دای وتر تیس سم سر په خلاص کی دا چای ټیم د مزدوران ته چای ورکی دا غوتر یو رکات دی دا غوش لازم صاحب دی او دا بل رکات چې دی دا بیا د امام صاحب دی دا بل رکات چې دی د نبی علی صلوات و سلام دی زه یو بل مور را خدای خدای سره زنی وایست خدای ته وی چې لا نه وس ول خو سره تقسیم کړل نبی علی سلام کې ورکی چې بنده دی د الله و امام صاحب کې ورکی چې نیک سره دی عالم دی مجتهد دی مجه په مذهب یو او غسل اعظم کې ورکه چې معنا د طریقت یو سړی دی عالم هم دی غسل اعظم عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه د طریقې مشر شدینو نو د خدای پاک حق مې خو نو سپک شي کې پاته بارے به موږ ورمږون خدای هغه تحیات خدای ته ورکړي دا رقم نو دلته ابراهیم علیه الصلاه والسلام بارو تور بارو نو د نو خدای په باره کې څه عقیده لري چې زوی دغه څخه غواړي باران د هغه څخه غواړي کاروبار د هغه څخه غواړي حتی پلان څخه غواړي خدای چی شي نو دا بارو ته ما ظن څه ګمان دي کوم ستاسي به رب العالمین پر رب نه د عالمین دا د عالمین رب خو الله عز وجل بارو نو په دې باره کې ستاسي عقیده هغه نور شان خو ګرځي د دې سو دا درواغ خدای یانو سولنو فنظر نظرة في النجوم نو قران كريم کا غټ کی وای نو دا مسله د سی و د دوی غټ جشم ولکه غدی مثال په تور لکه د نوروز والا خلق چې په خوازر دشتیان و آتش پرستان د نوروز د دوی اختر و نو دوی دا سی ورځ درلوده لکه مسلمانان چې خپل لوی اختر کښ نه اختر لري نو په دغه باندې باندې ګرد میلی است چې د شتو ته بتلله نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام کې هم ورچ تر سره ولارس د دې غرس په دې کې چې شو هغه دا او شو له سره ولاړ سي د زموږ ښه د غټه جمعواري به ویني دا لو لکه موږ چې بلا تشبیع عرفات یو چاته وشکار کوي بابا ته په لاره سره ولاړ سي عرفات چې څه بغاري څه عبادتونه خلک چې ګونجي د دې پر ځای اثر ولويږي دا وسته خبره کې پام دي سم دم بوتا نیمه چې د پلار نیکه څخه سجدي ورته کوي دا نه مني مرم دا یې ما خراب دي اچھا سره ولاړ سي ګونجي خدای دې ما غسم شي ابراهيم عليه الصلاه والسلام بر داس چمو کې بر استورو ته داسي وکتل بارل زچ همزه بنا جوړ سم نه جوړ کېدوم کې منه ولی انسان ته خامخا په ژوند کې یو غم یو تکلیف خو پیښیږي، ولی زه چې فکر وکړم ماته به ناجوړي پیښیږي. دا ستورو چې نه ولي وکتل د دوی په وخت کې نجومګري ډېر شهرت درلودي. نو نجومګر ته چې به خلک ورله چې ته از ما ژوند به څنګه سي، بخت به بې څنګه سي، نو هغه به ستورو ته کتله چې دا ستوري پر هغه ځای هغه پر هغه دانو باره دي، وایي سعد دي. سعد معنی نیکبخته ستوري، برای کار دې سمیږي. که په دغه وخت کې د پوښتنه وکړه د ستورو حرکات دې نحس بولي وایي ناسي، موږ په پښتو کې هم دغه پخوا څخه دا متل لرو، د ده نیکه تالیه ده، د جبل تالیه ناسي ده. نیکه تالیه تالیه خو راختونکي ستوري ته وایي، تلور خو د ختو ته وایي، مازې پښتانه په تا په تې سره وایي تالیه، کنه طالعه راختونکي چې دی چې پیدا کېدی په دغه وخت کې پلانې ستوري پر اوپخ راښکاره کېدی، نو هغه نیکو نو د ده کارونه سم دي. د فلانې تالیه ناسي ده، معنا دی چې پیدا کېدی په دغه وخت کې پلانې ستوري راختي، نو هغه خو بیا ناسي وو، نو د دې ژوند به ګرد عمر در بدر وي. که تا د ورځې خو ستوري نه راخېږي، د ورځې هم راخېږي، خو مازې ته نه وینې، په دا ستوري خو په دا نظام کې شته، خو داسې اسمان تر له اوړي داسې مثال په تور لکه سخت ګرځي. نو هر ستوري پر اوپخ چې راپورته کېږي، برکه په دا وخت کې چې نه پیدا کېدی که ستوري دي سعد بلي، نیکه بلي، وایي د دې تالیه نیکه ده، که بد بلي د هغه تالیه چې د هغه نو خرابه ده. نو دا د نجومو علم په هغه وخت کې مخکې تللی وو، نو د دې نجومو سببي شیان هم معلومه وله. نو نوح ابراهيم عليه السلام خو دې ته عقیده نه درلوده، د دې دپاره چې د قومه ځان خلاص کړي، پرېږدي برای داسې ستورو ته وکته، د دې طبیعت سم چې ګوره دی ما دې د نجومو څه کار اخلي، برای بانه ورته جوړ کړه. ول زه چې هم زما طبیعت په ټیک نه سي، زه چې په زه به نه جوړه سم، معنا پرېمېږدي خو عذر لري. عبره دي د واقعي د نجومو کې وکتل، ه دي نو لکه چې یو شی ولیدی، نو عبره دې پرېښوه. دې بیا دغه غوښته چې یوازې پاتې شي، چې کلی خالي ارمان په وکېږي. نو ادې چې میلې ته ولاړه، دا خاطه به ورسره راواخېستي، برای غټ ځای ته ور ننوتي. د دوی عادت هم دا و چې تله به دا ډوډۍ به ګرده راوړه، تر هغه د مخه د دا بتانو مخ ته به یې غوریګان کښېښول، که به غوښ وي که به وریجې وي. ول نو دا چې موږ راځو، هغه وخته به دوی برکتناکه سوي، برای به د بتانو برکت پر لوېدلې. نو برای کلی خالي و، د یوازې راغې دروازه ور خلاصه کړه، برا ولي ورته ګورې خو ډوډۍ پرته ده او خوری است نه، مجلس هم نه کوي، دغه سره ناست یاست. دا د دغه دپاره چې دا د دوی بې وسي ښه ښکاره سي، چې ډوډۍ پرته ده نهسي خوړی، خبرې هم نه کوي، دغه سمن بکمه ناست یانه، برای ورته کش کې تبر، نو یې وهه بل وهه بل وهه، هغه ټی پرېښوه، برای تبر دغه په غاړه کې ځینې ووتي ولاړې. نو بیا هغه و چې دوی راله، برای چې دا ګرد ځای کنډ به کپر دي دربار بوتان ګرده مات کې یوه غټ ناستې تبر یې په غاړه کې دي چې دا چا کړي. په دوی کې یو برای لغه ابراهیم چې زموږ سره نه تلی، دغه ځوان په خوا هم خبرې کږې کولې، خبرې ولاکه د پخوا سره سمې وې، دغه برای دی راوغوښتي، برای دغه کار چا کړی دی. پردو نو زما څه ویل پوښتنه کوي، نو چې سجده ورته کوي خو در وبې هم ښي چې پلانې، او بل زه چې ورته وګورم دا غټه کړې ویل تبر دته په غاړه کې دی، خبره دی خپله سر وزر واچ، د دې خبرې جواب څنګه کوي؟ ول نو چې دی تا ته خپل ماتوونکي جاده کډو کپر کړ دی نیسي شوله، ته شیان څنګه ځینې غواړي؟ قصه دغه قصه روانه ده. تعالی پاک داسې فرمای، فنظره وکتل ابراهیم نظره یو کتل په نجومې په ستورو کې، ستورو کې داسې وکته چې زه خو د ستورو څه کار وس اخلم چې راتلونکې ورځ به زما سره کمی. فقال برانو وویل انی سقیم، انی بېشکه زه سقیم، زه ناجوړه کېدونکی یم، زه بیمار کېدونکی یم. دا خبرې ورته وکړه. اوس دا چل یې ولي وکړي؟ نو دا خو به د ابراهیم علیه السلام عقیده نه په خرابېږي چې ستورو ته وګوري بیا دا خبرې کوي. دا توریه ده، توریه و دې ته ویل کېږي چې درواغ نه یې مګر بل ته خطا ورکړي، خبره رښتیا یې خطا ورلره ورکړي. د مثال په طور پیغمبر علیه الصلات والسلام مثال درته وایم، د چې به پر یو ځای عمله کوله او د دښمن یې غوښته چې دښمن نه کې خبر، به او دې خواته بیا پوچ تیاره و منافقینو خو به دستي ارزغله وه چې پر پلانې ځای عمله کوي، الی تیاری ورته وکړي. نو نبی علیه السلام به داسې مثال درته وایم، په مثال کې هغه خو جلاله کېږي، کوچلاغو چمن نه دی، هغه پر کوچلاغ بیا عمله کول فرض که د جزایت څه بره بې خلکو ورته ویل چې دا پوجونه تیارې چیرې ځي، بره د یارو پر خوا امنیت دی، پر اخوا باندې ځم، خلکو چې پر یارو عمله کوي، بره بیا که یو راپورچي و یو چغلډنګ و، هغه به هغه خلکو ته ال ورکړي چې د روان دي دورې، هغه به دلته نبی علیه الصلات والسلام کار وکړي. نو حال دا چې دا خبره کله درواغو چې د یارو پر خوا، نو خو دغه د یارو خوا هم ده. نو دغه توریه، توریه دا ده چې یو کلام په ظاهره حق یې خو بل څوک په خطا کې دی. نو دلته هم دا ده خبره چې دا ده وستورو ته داسې وکتله، دې ته دا عقیده نه درلودله، فقط توریه یې ورکړه، ده داسې کتله نو اسمان ته خواته چې ګوري، موږ چې مې دعا کوو د الله پاک سي کوچ الله پاک نصرت مې کوه، ما خو دې پلان ورته وسنجوي. داسې نو چې دا واقعي دستورو پر دا نظام باندې عقیده درلوده چې زه نه جوړه کېږم یا نه جوړه کېږم، او دا سقیم چې زه نه جوړه کوم نه جوړه کېدونکم، نو د دې نه جوړې دا خو دروغ شو. کله دی نه جوړ هم دا سقیم نه جوړی کېدون کې په دوه معنا دی دلته هغه کذب نه دی مراد یو معنا دغه د چې ودی ته پر سر درد دی خدا سړی نه چې د یو شا څخه بد راځي او په هغه ظاهره چې دی مطلب وس نه یې په رسېدلی برک په زړه کې داسې پر بوج نو نو دومره دغه سقم یادوه ده او یادا چې انسان چې دی ولدرین دنیا کسی بی غم نه باشد اگر باشد بنی آدم نه باشد په دې دنیا کې به هیڅوک بی غم نه که بی غم مونږ مرم در د آدم علی السلام زوی مو بره نو بیا یو حیوان یا بل دی یو غم خو خام اخل درې سقم په دغه معنی اخسته سوی دی دغه معنی نه ده چې معنا په دقیق بروچ زیر وای چې وکب کله سقم خو جوړ د سقم سهغه چې یادغه بوتانو ته نه جوړ او در دې ډیرو تراتلی یادا چې نه جوړ خو خام خاله ته پیښې یو پریشانی خو ته پیښې نو خبره ساج فتولو نو دی مخواره و عنه د رسخه مدبرین چې دی شاگرد زولت ابر درځي نو خو هغه دی وزنه جوړ کړم را دی په نجوم کې ووم کتل باندې دی خدغه دلیل وایي چې د نجوم څخه کار واخستې کنه د نجوم څخه خود کار نه اخستی نو دی وګرځید فتولو مخواره و عنه د رسخه مدبرین شاگرد زولت فراغ نو دی رالی الی الهتیم و خدایانو ته دی دغه دراغه تورې چې دی ملاقاتی د عربی تورې دی فراغ دی په حیله او په چم رالی دغه را تک ته چم ورسره پټ پټ خوپیا دغه نو فراغ دی په حیله رالی حیله خیا د وکړه دی خولاړې میلیته ابر دغه سغل چکر رالی دله ته ودا بوتانو ته یو طالبان په خوار ټوکه کول ولځکه دی په فراغ شریف کې پښتو را وښول ابل به دغه برال دغه نوی فراغ دی راخلی خو موږ مو چراغ یې هغه دی په عربي کې راغلی کنه حال لا چې دا خو د پښتو راغ نه دی دا خو عربي خپل تورې دی نو فراغ دی په حیله او په چم رالی پټ رالی او چات الی الهتی دا نه معنی چې په قران کې عجمي تورې نست عجمي تورې خو په کیسه خو پښتو ولا نست پکښه و هم دی بنو د چوکی بهر کې په پښتو راو شو ځا په قران شریف کې ابر بل دا غراغ الی الهتی او خدایانو ته دی فقال نو ابراهيم عليه السلام ودا خدایانو ته ور الا تاكلوا الا ولنا تاكل انت شخرك نك برا ولي بغير تناس جاست دا یو پښتنه کنه دی خو په خبره نه پیدا خو ما ځل کاسه هیڅ پیښ استهزاء کی خو برا څوک نو برا ولي نه خوري مالکم لا تنتقون مالکم څه شان دي تاسو لري بوتان کی لا تنتقون خبري من سره کوي مجلس ولي نه کوي خو مجلس سره وکي دا قد شکر در سره ناس جاست ادا دی خبري چې ورته وکړه فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ نو دره تک وکي په حيله عليهم فردي بني غدار بن فداس حال کی چو هم کی و بل یمین فرست الله سره برای فرست الله سره چ کوش مذکور سخو ی پر دکی کو ادا بل یک سره برای پر شروع په وکړه سره کندو کا پر کړه غدار بن خو مصدر دی ملاقات معنا د ظاهری بده په جای ځای کی حال دی نو برابر فراغ در اتګ په حیله بن چ راتګ کی علیهم فردي غدار بن یعنی غدار بن فداس حال کی چ دی و هم کی بل یمین فرست الله سره تر دا غزای پوری د ابراهیم علیه الصلاه والسلام قصه مور راول د خبر سرته به مو پام را پاک و ابراهیم علیه السلام د چا د پالټی څو دا هم د نوح علیه السلام د پالټی څو هغه دغه خبرې کوله د ګرد قوم په خیبلای پر سره خسته و د ابراهیم علیه السلام دغه خبرې کوله نو کې دغه د ډلې څخه خسته اوبره ته د اکثره بیان کړل چې ګوره دم د توحید دعوت را شروع کړي د خپل پلار او د خپل قوم سره شروع کړي ولته واستیسته چی شی عبادت کوي ګوره د الله په بارک ادب شول فما ظنكم برب العالمین ولو سیس پر بل عالمین څه ګمان دی نو هغه ته کوم کارون ورسپاري چې ګرځي د چا څخه اخلي د بوتان څخه اخلي نو قصه پر دازه دریج ورسته باندې بیا ورسته په تفصیل باندې زو خو خلاصه د خبره هغه د چاله او تعالی دلته د رسالت مسله په تفصیل بیانې د مونږ یې پېښې د کدا رسول الله کدا رسول د توحید مسله په تفصیل بیانې چې دغه دوه نبیانو دواړو د توحید لپاره دعوت کړو او دا هغه کسان د لپاره چې منکر دي هغه څخه دي او غو ته عقوبت پېښې ګوره لکه هغه د عقاب او د عذاب سره مخ شو دا خلک د عذاب سره مخ کیږي چې کوم وخت حق طالب هغه ته نجات ورکړي ابراهيم عليه السلام چې د اور نجات ورکړي او نوح عليه الصلاه والسلام چې هغه خصخه نجات ورکړي دا ګرځي د دلیل په توګه تل وړاندې کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.